birçok şeyi çok çok daha güzel yakalamış olursunuz aslında. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Bundan önceki derslerde kardeşlerim, tevhidin en önemli derslerinden olan ve tevhidin anlaşılmasında en hassas noktalardan birisi olan takva kelimesinin üzerinde durduk. Ve durmaya da devam ediyoruz. Bundan önceki derslerde aşamalarını, hangi manaya geldikleri üzerinde durduk ve insanın amelleri üzerindeki tesirlerinin üzerinde hassasiyetten durmaya çalıştık. Çünkü bir insanın amel ederken, amel etmeden, amel ettikten sonraki halleri kendisini kontrol etmediğinde tamamen yalpa yapabileceğini, ama kendisini kontrol eden, sürekli hesaba çeken bir insanınsa kolay kolay amellerinin karşılığını bir başkasından istemeyeceğini anlattı. Çünkü tevhid ehli olan bir insan bilir ki yapmış olduğu amelinin karşılığını ne yaparsa yapsın, kim ne verirse versin, Allah Subhanahu ve Teala'nın vermiş olduğu mükafatın nevinden, cinsinden vermesi nedir? Mümkün değil. Ve bu şekilde hareket eden de zaten müminlik sıfatını ne yapamaz? Yakalayamaz. Ve Allah Azze ve Celle de kıyametin koptuğunda insanlara kim dünyada neyi ne şekilde yaptıysa gitsin karşılığını ne yapsın? Ondan istesin diyerek insanları orada rezil rüsvayı ne yapacak? Edecek. Karşılığı da düşünmeden hareket eden, kendisini kontrol etmeden hareket eden insanların akıbeti de neymiş? Buymuş. Her ne kadar bunu unutsa dahi. İşte kardeşlerim, nefislerin tezkiyesi, kusurlarından temizlenmesi ve kirlerinden arındırılması güzel ve salih ahlak olarak isimlendirilir. Bu, bütün peygamberlerin gönderilmiş olduğu görevlerin en önemlilerindendir. Yani takvanın anlaşılması için nefislerin de tezkiyesi gerekir. Yani güzel ahlak dediğimiz veya salih ahlak dediğimiz. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı sorulduğunda Ayşe annemiz ne cevap veriyor? Onun ahlakı Kur'an'dı diyerek, demek ki bir Müslümanın ilk haşır neşir olması gereken neymiş? Allah'ın kitabı Kur'an. Yani ben dürüst miyim? Ben de hatamı görüyorum. Benim hatamı görüyorsun, düzeltmiyorsan ahirette yakana yapıştırım sözleri sadece neymiş? Hep payanda, ukala sözleri, geçici sözler, kendisini kontrol etmeyen insanların sözleridir bunlar. Ama Kur'an okuyan bir insan onun kantarına çıktığında hatasını görür mü? Kur'an'ın konuştuğu gibi kim konuşabilir Allah aşkına? Kur'an'ın gösterdiği hatayı kim gösterebilir? Göstermemiz mümkün değil, değil mi? Onun için Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabı Kur'an okunduğu zaman, oradaki emir ve nehiler insana ulaştığı zaman kişinin takva ehli olması işten bile nedir? Değildir. Ama kitaptan uzak olan insan artık kimin yanında, kimin gölgesinde büyümüşse onun şekli olup çekip gider. İşte o gayeyi belirlemiş, vesilesini de unutmamıştır. Allah nefislerin tezkiyesinin vesilelerini koymuş. Aleyhissalatü vesselam'ı bu gayeye ulaşmak için bu vesileleri beyan etmiştir. Bunun için nefislerin tezkiyesi İslam'ın şiarları dışında bazı özel ameller ile değildir. Bunun da kaideleri var kardeşlerim. bu üç kaidede ele alınır. Birincisi, dinin bütün şiarlarını incelemek. Yani İslam'ın bu gayeye bağlı bütün şiarları araştırıldığında nefislerin tezkiyesi için İslam şiarının dışında bir takım özel ameller olmadığı açığa çıkar. Bilakis İslam akaid ve ahkamdır. Onun sonucu da takva ve nefislerin tezkiyesidir. Bunlar ferdin, cemaatin ve toplumun Allah'ın emri üzere dosdoğru olmaları içindir. Birincisi, tevhid nefisler için tezkiyedir kardeşlerim. Gerçeği itiraf etmek, faziletlerin esası, ahlakın temelidir. Hikmetin başı Allah'ı tanımaktır. Ona kulluk etmek ve ondan korkmaktır. Allah'tan büyük gerçek yoktur. Her kavrayışlı akıl sahibi indinde ondan daha aşikarı yoktur. Bu yüzden Allah Subhanahu ve Teala'ya şirk koşmak kirdir ve Allahu Teala Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi müşrikler ancak pisliktir, o kadar diyor. Demek ki kardeşlerim, Kur'an'ın tabirine göre onların ruhlarını necis, nefislerini habis olarak ne yapıyor? Şekillendiriyor. Onların mahiyetlerini ve tabiatlarını bununla açıklıyor. Onlar bütünüyle ve hakikatleriyle necistirler, hissiyat, şirki pis sayar ve temizlenenler ondan ne yapar? Temizlenir. Demek ki tevhid ehli olma insanı ne yapıyormuş? Tezkiye ediyormuş. Sen kendini tezkiye etmene ne yapmıyorsun? Gerek duymuyorsun. Veya birisinin şu tevhid ehlidir demesi de ne yapmıyor? Gerekmiyor. Tevhid zaten insanın nesiymiş? Tezkiyesiymiş. Demek ki ya şuna bak, Müslüman değil ama ne kadar ahlaklı. Bu söz doğru muymuş? Ne diyor Allah? Onların pisliktir, o kadar diyor. Yani şurada güzel bir hareket görebilirsiniz ama o da bilin muhakkak bir maksada nedir? Binaen yapılmış bir harekettir. Onun için Allah Azze ve Celle kafirlerden bizi ne yapıyor? Sakındırdığı gibi onun huylarından da sakınıyor. Ve tiksinmemiz, iğrenmemiz için de onlar habistir. Pisliktir, o kadar deyip ne yapıyor? Atıveriyor. Yani hiçbir şeylerine sizler ne yapmayın? Özenmeyin diyor. İbn Kesir diyor ki sahih varit olduğu gibi bu ayet müşriğin necaset olduğunu gösteriyor. Ama mümin necis olmaz diyor. Yine bedenin necis olmasına gelince beden ve zat olarak necis değildir. Zira Allah-u Teala ehli kitabın yemeğini ne yapıyor? Helal kılıyor. Bazı zahirler bedenlerinde necis olduğunu kayıl olmuşlar. Onlar kalplerini kirletmişler. Allah da o kiri temizlemeyi dilememiş. Şirk ashabı da kirlenmede ısrar etmişler ve pisliği tercih etmişlerdir. Yani yedikleri içtikleri habis değil, kendileri habis. Necis. Mesela bir savaştayken onların kacağı bolca ganimet olarak geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları kırın diyor. Onlar da ey Allah'ın Resulü, başka kabımız kacağımız yok. O zaman diyor onları diyor güzelce yıkayın. Ondan sonra kullanın diyor. Yani onların kabı, kacağı, yiyeceği ne yapıyor? Helal kılınıyor. Ama İslam'da haram kılınanların dışındakiler. Abi bu konuda kendi toplumumuza baktığımız zaman işte bu çok inançlar olanlar, Aleviler de, onların da mı kabı kacağı veya değeceği haram değil. Olarak? Necis değil. Onların bedenleri necis. Kendileri necis. Burada yakalamanız gereken o. Kapkacak değil, ruhları, bedenleri. Ama mesela adam şarap içmiş bardaktan, onu yıkayın diyor. İyice temizleyin. Yani mesela Yahudilerin kapları, kacakları ganimet olarak ele alındığında yedincisi topraktan olsun diyor. Yani haram değil. Ama kendileri, bedenleri nedir? O insanlar necistir, pisliktir, habistir. Burada üzerinde durulması gereken o. Hatta Ebu Hureyre bir gün yolda giderken Allah Resulü'nü görüyor ve hemen çark ediyor, sokaktan gidiyor. Daha sonra Allah Resulü gördüğünde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ey Ebu Hureyre, ben seni gördüğüm halde niye kırdan kayboldun? Ey Allah'ın Resulü, o zaman cünüptüm, pistim diyor. Sübhanallah diyor. Mümin necis olmaz diyor. Anlatabildim mi? Yani bir müminin cünüp olması onun pis olmasını ne yapmaz? Gerektirmez diyor. Ama müşrikler aynı kelimeyi mi kullanıyor? Hayır. Onlar pisliktir. O kadar diyor. Ey Resul, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerden ve Yahudilerden küfür içinde koşanların hali seni üzmesin. Onlar durmadan yalana kulak verirler. Ve sana gelmeyen bazı kimselere kulak verirler. Kelimeleri yerlerinden kaydırıp değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen alın. O verilmezse sakının derler. Allah bir kimseyi şaşkınlığa, fitneye düşürmek isterse sen Allah'a karşı onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar için dünyada rezillik vardır ve ahirette onlara mahsus büyük bir azap vardır. Maide 41'de. Bakın bu ayet-i kerimede İslam'ın tamamen temizlik, arılık, ilerleme ve faziletlerden ibaret olduğu açıklanıyor. Kim ona yönelirse göğsü ne oluyor? İslam'a doğru genişliyor. Ve o Rabbinden bir nur üzere oluyor. Ve Allah kimi doğru yola iletmek isterse onun kalbini ne yapıyor? İslam'a açıyor. Kimi de saptırmak isterse göğe çıkıyormuş gibi kalbi ne oluyor? Daralıyor. Allah inanmayanların üstüne işte böyle mundarlık verir diyor. Enam 125'te. Ki sırf bu ayeti şöyle okuyup bir düşünün kendi nefsinizi önce. Sonra etrafınızdaki teker teker karakterler ortaya ne yapar? Çıkar. Bu derslerin amacı bu kardeşler. İnsanın kendisini ne yapması? Tartması. Yine abdest temizliktir. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi onda temizlemeyi seven, temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da temizlenenleri sever diyor. Tevbe 108'de. Demek ki gusül, teyemmüm neymiş? Temizlikmiş. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı mesedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp olduysanız boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız veyahut biriniz tuvaletten gelirse veyahut kadınlara dokanmışsanız ve bu hallerde de su bulamamışsanız temiz toprakla teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla mesledin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Umulur ki şükredersiniz diyor. Bu ayeti biliyorsunuz değil mi? Burada neymiş? Demek ki gusülde, teyemmümde, abdestte insanı ne yapıyormuş? Temizlenmesinde birer vesile. Peki müşrikler böyle bir iş yapar mı? Temizlenmekten arı. Ama çok titiz olabilirler. Ne diyorlar bu hijyenik mi? Ne? Hijyenik. Ha. O kadar her şeye dikkat ederler. Neyine dikkat etmiyorlar? Neden dikkat etmiyorlar? Hiç düşündünüz mü? Mesela daha önceki derslerden hatırlarsanız Yahudilerden bir tanesi hapşırdığında birisi arkadaşına ne diyor? Çok yaşa, bin yaşa diyor. Neden? Çünkü ölmeyi hiç akıllarına getirmiyorlar. Onların işi burada. Burada olması hasebiyle de buralarını ne yapıyorlar? Tamamen cennet yapıyorlar. Ahirete gelince ahirete ne yapmıyorlar? İnanmıyorlar. Ama ölüme inanıyorlar mı? Ölüme inanıyorlar ama öldükten sonra dirilmeye inanmadıkları için ne yapıyorlar? Bu tür davranışlara gidiyorlar. Ama inanan insanlarsa bunların tam zıttına Allah'ın emir ve nehilerini ne yapıyorlar? Yerine getiriyorlar. Evet. Temizlik Allah'ın kitabında ve Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde kalbin ve azaların temizliği olarak tanzim edilmiştir kardeşlerim. Kalplerin temizliğine gelince Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır diyor. Ahzab 53'te. Azaların temizliğine gelince Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi O zaman katından bir güven olarak üzerinize sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini yani verdiği vesveseyi sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su, yağmur indiriyordu. Enfal 11'de. Azaların temizliği, kalplerin temizliği ile bağlantılıdır kardeşlerim. Bunun için azaların temizliği, şeytanın pisliğinden korunması, kalplerin bağlanmasına ve ayakların sabit kılınmasına atfedilmiştir. Şimdi burada bir durun, geriye bir dönelim. Mesela Kur'an okuyun diyoruz. Fatiha'dan sonra hangi sure gelir? Bakara değil mi? Bakara'da en çok zikrettiğimiz kıssalardan bir tanesi var. Talut'tan Calut kıssası. Burada azanın temizliğiyle kalbin temizliğine en güzel örneklerden bir tanesidir. Yani her küçüğün bir büyüğüne götürme meselesi. Allah'tan bir kral istiyorlar. Allah kral gönderiyor mu? Gönderiyor. İtaat edenler kim? Daha önce iki soylu aileden ne geliyor? Peygamber ve kral geliyor. Onlardan gelmeyip de bir çobandan, hiç kimsesi olmayan, belki akrabası bile olmayan bir aileden gelince bu soylu aileler ne yapıyor? İtaat etmiyor. Diğerlerin hepsi itaat ediyor mu? Ediyor. Ne yapıyor? Hadi savaşa gidelim. Kim gitmiyor? Zengin, varlıklı olanlar. Niye gidelim canım? Her şeyimiz yolunda deyip onlar kalıyor. Daha sonra onun peşine düşerek gelenler nehrin kenarına geldiğinde ne diyorlar? Burada duralım. Calut'un ordusunu geçince burada onları vuralım. Ne diyor Talut? Hayır, karşıya geçeceğiz. Onlarla orada ne yapacağız? Savaşacağız. Bir kısım da bu yanda kalıyor mu? Kalıyor. Geçerken diyor kana kana hiç kimse nehirden suyu ne yapmasın? İçmesin. Geçerken kana kana su içenler Calut'un ordusunu görünce kalplerine korku düşüp ne yapıyor? Sıvışıyorlar. Peki o ana kadar tamamen emirlere itaat edenler ne yapıyor? Rablarına dönüyorlar. Ya Rabbi bugün bir gün bizim ayağımızı kaydırma. Kalplerimizi pek tut diyerek ne yapıyorlar? Duaya gidiyorlar ve savaşı da kazanıyorlar mı? Kazanıyorlar. Demek ki yapılan her amelin insanın kalbine neymiş? Bir tesiri var. Aynen geçen derslerde de anlattığımız gibi Numan bin Beşir'den gelen rivayette helal da belli, haram da belli diyor. İkisinin arasında şüpheli şeyler var diyor. Kim bunlara dikkat ederse dinini ve ırzını ne yapar? Korur diyor. Ve dikkat edin, vücutta bir et parçası var. O düzeldi mi? Bütün azalar ne yapıyor? Düzeliyor. O bozuldu mu? Bütün azalar ne yapıyormuş? Bozuluyormuş. Dikkat edin, bu et parçası nedir diyor? Kalptir diyor. Demek ki kardeşlerim, kişinin yapmış olduğu her amel kalbi etkiliyor. Ve kalbin düzelmesi de bozulması da tamamen birbirleriyle neymiş? Orantılı. İnsan yediğine, içtiğine dikkat etmezse, giydiğine dikkat etmezse, aynen dua bablarında geldiği gibi kişi diyor, yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, elini açar Ya Rab, Ya Rab der. Allah onun neyini kabul etsin? Demek ki insanın her şeyine ne yapması gerekiyormuş? Çok çok dikkat etmesi gerekiyormuş. Şimdi bu Enfal'da zikredilen şu ayeti anlayabilmeniz için neyi okumanız gerekiyor sizin? Hı? Gidip İslam'da yapılan şu savaşları bir okumanız gerekiyor ki karşıdaki düşmanın gaddarlığını, sayısının fazlalığını görüp de Müslümanların ne halde olduklarını ve Allah'ın onlara uykuyla yardım ettiğini düşünebiliyor musunuz? Uykuyla Müslümanlara yardım ediyor. Hatta İbn-i Mesud diyor ki iki elimle diyor kılıcı kaldırmaya çalışıyordum. Gözümü açamıyordum ki diyor. Kılıç diyor kendiliğinden düşüyor diye. Olsun, hepimiz uyduk diyor. Düşünün yani Allah bir uykuyla Müslümanlara yardım ediyor. Fırtınayla kum tanelerinin de kafirleri, müşrikleri ne yapıyor? Helak ediyor. İşte azaların temizliği, kalplerin temizliği ile bağlantılıdır dedik. Bunun içinde azanın temizliği, şeytanın pisliğinden korunması, kalplerin bağlanmasına ve ayakların sabit kılınmasına atfediliyor. Ayette olduğu gibi, o zaman katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini verdiği vesveseyi sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve savaşta sebat ettirmek için üzerinize gökten bir su yağmur indiriyordu diyor Allah Azze ve Celle. Ve Allah Azze ve Celle kitabında yine elbiseni de temizle diyor Müddessir suresinde. İbn-i Kayyım tefsirinde diyor ki nefsini günahlardan temizle demektir. Nefis Arapçada diyor elbiseyle kinaye edilir. Bu aynı zamanda İbrahim, Dahhak birçok müfessirin görüşleri. İbn Abbas'tan gelen rivayette ise ona isyan ve kir elbisesi giydirme. Araplar kardeşlerim bir kimseyi doğruluk ve vefa ile vasıflandırdıklarında elbisesi temiz derlermiş. Günahkar ve hain kimse hakkında da elbisesi kirli. Yani mesela bizim içimizde bu hırsız, işte bu hain, bu güvenilmez tipinde konuşulur ya. Araplarda iyi adama elbisesi temiz, kötü adama ise elbisesi kirli ifadesini kullanıyorlar. Evet. Yine o elbisesi temizdir. Salih olan kimseye söyleniyor. Facir olan insana ise o elbisesi pistir diye açıklamalarda geliyor. Evet. Nasıl? Buradaki kinaye doğru, dürüst. O manaya alacağız. Zaten hepsinin açıkladığı bu. Yani buradan yakalamanız için getiriyorum. Buradaki atfedilen neymiş? Müşriklerin neyi pisti? Malı mülkü mü? Değil. İşte burada da temizlikten kasıtta neymiş? Kişinin ruhunun temizliği veya ruhunun pisliği. Burada yakalanması gereken bu. Evet. Onun necasetlerden temizlenmesi ve kısaltmasının emredilmesiyle temizliğin sağlanmasında şüphe yok. Öyleyse amellerin ve ahlakın ıslah edilmesiyle nefiste ne oluyor? Islahı tamam olur. Zira görülen necaset gizli necaset meydana getirir. Bunun için Allah'ın huzurunda durmak için onun giderilmesi ve ondan uzaklaştırılması da emrediliyor. Namaz nefisler için temizliktir kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de dediği gibi kişinin diyor evinin önünden bir nehir aksa o nehre günde 5 sefer girse kirden eser kalır mı? He? İşte dinde namazın misali neymiş? Buymuş. Yine ayeti kerimede o her türlü fahşadan, kötülükten ne yapar insanı? Korur diyor. Burada biraz duralım değil mi? Namaz insanı aynı nehir gibi temizliyorsa temizlemesi gerekiyor mu? O zaman bizler şimdi bu gelen nasın ışığında kendimizi şöyle tepeden tırnağa bir kontrol edeceğiz. Ben namaz kılıyor muyum? Evet. Peki kıldığım namaz beni aynen bir nehir misali temizliyor mu? Şimdi düşüneceğiz. Neyimizi temizleyecek? Ağızdan çıkana dikkat ediyoruz mu? Kulağın işittiğine dikkat ediyoruz mu? Gözün baktığına dikkat ediyoruz mu? Din kardeşimize karşı kalbimizi kontrol edebiliyoruz mu? Tecessüs yani bir Müslümanın gizli hallerini araştırıyoruz mu? Veya dedikodu gıybette mi yarışıyoruz, hakta mı yarışıyoruz? İyiliği mi emrediyoruz yoksa kötülüğü mü? İyiliği emredip kötülüğü nehyetmede yarışıyor muyuz? Veya annemize babamıza her ne mesele olursa olsun sadece Allah'a isyan müstesna üf bile diyor muyuz demiyor muyuz? Yani başımıza her bir şey geldiğinde keşke şunu yapmasaydım mı? Yoksa Allah'ım sana hamdü senalar olsun bana taşıyamayacağım yük veriyor musun? Yani bunun tipinde kendimizi ne yapmamız gerekiyor? Takvadaki kontrol etmeyi şimdi anladınız mı? Kendimizi acaba kontrol ediyor muyuz? Demek ki bizim Resulümüz yalan söyler mi? Asla. O nefsinden hevasından konuşur mu? Asla. Öyleyse o zaman yanlışlık kimdeymiş? Nefsimizi, kendimizi tezkiye etmemiz ve her zaman temize çıkarak doymak bilmeyen nefsimizde. Öyleyse kardeşlerim, nefsin tezkiyesinde namaz bir temizlikse, namazın hakkını ne yapalım? Verelim. Kıbleye döndüğümüzde kalbimizde huşu olsun. Her türlü vesvese olmasın. Fatiha'yı okuduk mu, okumadık mı? Birinci rekatta mıyız, ikincide mi? Oturdun mu, oturmadın mı? Kalktın mı, kalkmadın mı? Abdestin var mı, yok mu? Bunların vesvesesi ne yapmasın? Olmasın. Niye? Kendimizi ne yapalım? Temizleyelim. Ama buraya gelene kadar tabii baştan aldık. Abdestiydi, gusülüydü, teyemmüydü. Bunlara ne yapmak gerekiyor? Ta dikkat ederek geldi mi namazda vesvese olur mu? Muhakkak şeytan musallat olur ama sen dikkat ederek gelirsen başka başka hayırlara ne yaparsın? Nail olursun. Bunun dışında yine ayetlerde zikredildiği gibi o namaz kılanlardan bahsedilirken son vakti bırakı, üşenerek kalkma, gösteriş için kılma, Allah'ı çok az zikretme. Bunlardan da ne yapmak gerekiyor? Uzak durmak gerekiyor. Bu da namazın kontrolüdür bakın. Yine mesela o namaz kılanların vay haline derken yetimi itip kakan, yani kul hakkına dikkat etmeyen gibi insanlardan da ne yapmamak gerekiyor? Olmamak gerekiyor. Yani namaza durmadan her namazdan önce şu konuşmayı bir hatırlamanızı tavsiye ederim. Ve dünyada garip bir yolcu gibi ol ve kendini kabir ehlinden atfet hadisini de aklımızdan ne yapmayalım? Çıkarmayalım. Demek ki kardeşlerim, namaz nefisler için neymiş? Temizlik. Zira o nefsi ve organları kötülükten ve çirkinlikten ne yapıyormuş? Temizliyor. Evet. Namazda üç haslet var kardeşlerim. Birincisi ihlas, ikincisi haşyet ve üçüncüsü de Allah'ı zikir. İhlas iyiliği emreder. Haşyet yani korku kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikir ise insana ne yapar? Basiret verir. Bunu anladınız mı? Şimdi birincisi ihlas, ikincisi haşyet, haşyet yani korku, üçüncüsü de Allah'ı zikir. Bunların da insana kazandırdıkları var. İhlas neyi kazandırıyor? Hep insanlara iyiliği emretmeyi. Korku, kötülükten men etmeyi. Allah'ı zikir etmeyi ise neyi kazandırıyormuş? Hani müminin ferasetinden sakının. Allah'ın nuruyla bakar diyor ya. Yani bir şeyleri çabuk kestirir, ileriyi rahat kestirebilecek bir kabiliyet olur diyor Allah'ın verdiği. Böylece o Allah'a bağlanır. Sahibini büyük günahları işlemekten utandırır ve kötülüklerle Allah'ın karşısına çıkmaktan utandırır. O temizler ve kötülüklerden ayırır. Beraberinde kötülük ve çirkin işlerin kirlerini ve ağırlıklarını ne yapmaz? Bulundurmaz. Zannedersem Araf 201 mi? Onun nuzul sebebine bakarsanız sahabenin birisi namaza çıktığında dünyalık güzel kadınlardan bir tanesi sürekli kendisini zinaya davet ediyor. Adam icabet etmiyor. Bir gün dayanamayıp kadının yanına geldiğinde Allah korkusundan bayılıyor. Daha sonra ayıkıyor. Allah korkusundan bu sefer adam ruhunu teslim ediyor. O diyor Allah Azze ve Celle, kendilerine şeytanın vesvese verdiği insanlar var ya, Allah'ı anarlar ve ona dönerler diyor. Yani şeytan her ne kadar ihlaslı, samimi olan birine vesvese dahi verse, günahla hayrı bir mümin ne yapamıyor? Tutamıyor. Allah korkusu her zaman ağır basıyor ve onu utandırıyor. Yani Allah'ın karşısına çıktığında ben ne hesap vereceğim? Telaşı ne yapıyor? Giriyor. İşte bu haşyet kardeşlerim. Bunu ne kadar duyuyoruz? Şöyle kendimizi ne yapalım? Bir murakabe edelim. Yani duyuyoruz mu? Duymuyoruz mu? Düşünün Allah kitabında o müminler ki diyor Allah'ın ayeti anıldığında kalpleri ürperir, titrer diyor. Onların ne yapar? İmanları artar diyor. Artıyor mu? Artmıyor mu? Bunun kontrolünü ne yapacağız? yapmak zorundayız ki takva ve tevhid ehli olmamız için. Eğer bunu yapmıyorsak bu sefer aynı şu kağıttaki siyah noktaların olduğu gibi karara karara karara kendimize bile yetmeyen bir imana, kalbe Allah muhafaza sahip olmuş oluruz ki bu da hastalıklı bir kalptir. İşte temizlenmesi de yukarıdan itibaren anlattığımız meselelerle devam edip gider. Zekat yine temizlik ve tezkiyedir kardeşlerim. Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi onların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin, onları aratıp yüceltirsin ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlar için sükunettir, onları yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Zekatın zaten Arapçadan Türkçe'ye karşılığı nedir? Temizliktir kardeşlerim. Malın kirden nedir? Temizlenmesi. Ve aleyhissalatü vesselam Efendimiz tüccarlara ne diyor? Ey tüccarlar topluluğu, zekat verin, zekat diyor. Bu malınızın pisliğini ne yapar? Evet. Temizler diyor. Yine kadınlara bir gün hitap ederken ne diyor? Bol bol sadaka verin. Niye? Çünkü sizler diyor nimete nankörlük eder ve cehenneme en çok giren taifesiniz diyor. Bol bol sadaka verin ve cehennemden kendinizi ne yapın? Kurtarmaya bakın diyor. Demek ki kardeşlerim ve yine devam edecek olursak sadaka, zekat meselesine yapmış olduğunuz bir günaha karşılık ne yapın? Tevbe edin. Bir sadaka verin ki iyilikler, kötülükleri ne yapsın? Gidersin diyor. Demek ki kişinin sadece namaz kılması veya abdest alması insanı ne yapmıyormuş? Temizlemiyor. Vermiş olduğu sadaka da o insanı aynı zamanda ne yapıyormuş? Temizleyen, tezkiye eden bir şeye sahip. Evet. Bunun için mesela fıtır sadakası, oruçlu için boş söz ve müstehcen konuşmalardan bir temizlik. İbn Abbas hadisinde olduğu gibi aleyhissalatü vesselam Efendimiz fıtır zekatını oruçlu için boş ve müstehcen sözlerden temizlik ve fakirler için yemek olsun diye farz kıldı diyor. Demek ki mal infak etmek, nefislerin temizlenmesi, tezkiyesi, ilerlemesi ve ıslahı için Allah'ın rızasını nedir? Aramaktır. İslam'da bu meseleyi ele aldığımızda, geçen hafta da bu hadisi zikretmiştik. Kişi dört şeyin hesabını vermeden ne yapmıyor? Ayakları mahşerden ayrılmıyor. Bunlardan birisi neydi? Malını nereden kazandın? Nerede harcadın? Cimrilik mi yaptın? Müsriflik mi yaptın? Sadaka verdin mi? Veya bunun üzerinde hakkı olanlara hakkını ne yaptın mı? Yerine getirdin mi? Veya kul hakkına girdin mi? Girmedin mi? Ne yapılıyor? Bunların hepsi soruluyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın davranışlarına baktığımızda namaz kılarken namazın hemen akabinde evine gidip de 3-4 altın beni meşgul etti deyip infak ettiğini okudunuz mu? Evet. Yine Fatıma annemizin kolunda 2 tane bilezik görünce bunlar ne kızım? Ben senin kolunda ateşten 2 halka görüyorum dediğini ve Fatıma annemiz ne diyor? Ne yapayım babacığım diyor. Götür bunları infak et diyor. Götürüyor, çarşıda bozduruyor ve Allah'a infak ediyor. Daha sonra Fatma annemizi gördüğünde ne yaptın kızım diye sorduğunda bunları infak ettim deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Muhammed'in kızı Fatıma'yı ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Artık infak nasıl yapılır? Ne şekilde yapılır? Siz buradan bakın gidin. Evet. Onun dışında yine Haşr 9. ayetin hasreten tefsirini okumanızı tavsiye ederim. Kendileri diyor ihtiyaç içinde olduğu halde kendi nefislerini din kardeşlerine tercih ettiler de Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu diyor. Bunun uzun sebebine baktığımızda sahabeden bir tanesi geliyor, öldüm diyor, bittim. Yani açlıktan artık ayakta duracak hiçbir hali adamın ne yapmıyor? Kalmıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu ne yapıyor? Enes'i hanımlarına gönderiyor. Kendi eşlerinin yanında dahi bir kuru ekmek dahi nedir? Yok. Bunu kim doyurur diyor. Bir tanesi hemen alıyor, ben diyor. Allah seni hayırda kılsın diyor. eve getirdiğinde hanımı evde bir şey yok ki, sadece kuru bir şeyler, o da çocuklar için diyor. Sen onları uyut diyor. Daha sonra karanlık bastığında kendi önlerine suyla taşı koyuyor. Onun önüne ise ellerinde ne varsa. Ve kendileri aç olarak sabahlıyor. Mescide geldiklerinde ise bu ayet iniyor. Şimdi paylaşmanın, infakın, sadakanın ne olduğunu anladınız mı? Yine Tirmizi'de en yakın bulursunuz. Muhacir Medine'ye geldiğinde Ensar ona ne yaptı? Kucak açtı. Malını topluyor. İşte diyor, malımın hepsi, yarısı senin diyor. İşte eşlerim, hangisini istiyorsan boşayım, iddetinden sonra senin diyor. İşte bakın, bu da onların kardeşliği ve kurmuş olduğu cemaattaki nedir? Tescilleri. Peki kitapta Allah Azze ve Celle sahabeden bahsederken ne diyor kardeşlerim? Hı? Allah onlardan razı oldu diyor mu? Peki bizden razı olur mu? İşte burayı bir kontrol edelim. Anlatabildim mi? Onların davranışları bizden sudur edebiliyor mu? Ediyorsa çok güzel. Neden ediyor? Etmiyorsa niye etmiyor? Bunun nedenlerini teker teker insan bilir. Kur'an'a giderek ne yapacak? Bunları çıkaracak. Ve insanın başına gelen hayırların kesilmesi, birçok şeyin olmamasının sebebi de nedir biliyor musunuz? Yahudilere o kadar nimet neden haram kılındı bilir misiniz? Hı? Allah'a yapmış oldukları gizli ve açık isyanlarından dolayı Allah'ın onlara olan nimetleri ne olmuştur? Bir bir bir haram kılınmış ve mahrum edilmiştir. Aynı şekilde bizler de Allah'a inandık deyip de pervasızca ona zıt hareketler yapabilirsek bize gelecek nimetler de kardeşlerim aynı bir bir ne yapar? Kesilir. Dua ederiz, duamız kabul olmaz. Amel ederiz, amelimiz yüzümüze ne yapılır? Atılır. Onun için demek ki dikkat etmemiz gereken noktalar neymiş? Yine dönüp dolaşıp sahabenin iman ettiği gibi iman etmeye ne yapıyor? Gidiyor. Onlar nasıl anlamışsa. Tabi bu arada yine Tevbe 34-35'i okursanız mal biriktirme meselesinde, onlar diyor biriktirdiklerini Allah için değil de kendi nefisleri için biriktirirlerse onların yanlarından, alınlarından ne yapacak? Dağılanacak. Peki hiç düşündünüz mü? Allah için değil de nefsi için biriktirme nasıl olur? Hı? İlla mı? İyice bir kendi kendinize seslendirmeden şöyle bir düşünün. Nasıl olur mu? Ama bunu anlayabilmeniz için yine sahabeye gitmeniz gerekiyor. Düşünün mesela, çok yaşlı adam savaşa gidemiyor cihada. Allah Resulü ona ne diyor? Devende mi yok diyor, gidecek mücahide verecek. Duanda mı yok diyor, ona yardım edecek diyor. Anlatabildim mi? Yani kişinin yapması gereken neyse bunları bir düşünmesi gerekir ki bu meseleyi yakalamak için de sahabenin hayatını, yani en azından hepinizin bir hayat-ı sahabeyi baştan sona ağır ağır okuması gerekir. Okumamız gerekir. Evet. Demek ki sadakada, infakta insanı ne yapıyor? Koruyormuş ve ateşten de uzak tutuyor. En çok korunan ise ondan, ateşten uzak tutulur. O ki Allah yolunda malını verir, temizlenir. Onun nezdinde hiçbir kimseye ait şükranla karşılanacak bir nimet yoktur. O ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir ve o buna kavuşarak hoşnut olacaktır. Burayı yakalamak için zannedersem şu kıssayı hatırlamak gerekir kardeşlerim. Hazreti Ömer'in bir sözü var. Ben diyor Ebu Bekir'le hep yarışırdım diyor. Yarışmak caizmiş öyle mi? Hayır. Ama diyor artık diyor onu geçemeyeceğimi anladım diyor. Bunu nerede diyor? Bir gün Ebu Bekir geldiğinde eve ne bıraktın diyor? Allah'a ve Resulüne diyor. Malını ne yaptın? Allah'a ve Resulüne diyor. Verdim diyor. Vallahi diyor ben bir daha seninle ne yapmayacağım? yarışmayacağım. Çünkü ben malımın yarısını bırakıp yarısını diyor sadaka verdim diyor. Düşünebiliyor musunuz? Ebu Bekir hiç fakirledi mi? Hep Allah verdi değil mi? Ama neye inandılar? Ayet-i kerimede ne diyor? Siz Allah'a bir şey verirseniz Allah size nasıl döndürüyor? Birden 700'e veya daha misli. Peki biz tevekkül nedir? Bir şey yakalayabildik mi acaba? Tevekkül olmadan tevhid olmaz kardeşlerim. Bunu anladınız mı? Yani Allah'a, Allah'ın vereceğinden şüphe eden bir insan tevhidi ne yapamaz? Yakalayamaz. Bir insan niye vermez? Hı? Azalacak korkusu. Evet. Zekatı niye vermez? Aynı şekilde. Onun için demek ki bu da ancak müminlerin vasıfları. Zaten sohbetin en sonu müminleri tanıma. Müminin vasıflarıyla vasıflanma. Evet. Oruç yine tezkiyedir. Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, ey iman edenler, oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz diyor. Bakara 183'te. Bu sebeple Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz orucun günahların bağışlanma, cehennemden azat olma ve cennete girme sebebi olduğunu, onun koruyucu kalkan olduğunu, şehvetlere karşı bir kale olduğunu haber veriyor ve zira o nefisleri şehvetlerden uzaklaştırır. Alışkanlıklardan hapseder ve böylece huzur bulur diyor. Demek ki insanın farzın dışında sürekli nafile oruçlarla hal olması onu birçok kötü davranışlardan da ne yaparmış? Korurmuş. Ve evlenemeyen, bekar olan gençlere de ne diyor? Oruç tutun çünkü bu şehveti ne yapar? Kırar diyor. Yani birçok ihtirasın önüne ne yapar? Geçer. Şöyle düşünün. Oruç tuttuğunuz halle tutmadığınız hali, şöyle gönlünüzü, hareketlerinizi şöyle bir kontrol edin. Aynı mı? Değil. Oruçtaki, insandaki olan merhamet, iyilik yapma hırsı, Allah'a olan tevekkülü, zikri nedir? Çok çok daha fazladır. Ama oruç tutmayan insan, yani oruçlu değilken, aynı şahıs dahi olsa, aynı duygular içerdiğini ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Düşünün mesela, birisi oruçluyken, birisi de geldi kendisiyle kavga etmek istediğinde ne diyecekmiş? Niye başka zaman demiyoruz? Çünkü durulmazsın ki. Çünkü o zaman yani enelik, şehvet dediğimiz, benlik dediğimiz duygular daha kabarıktır. Gem altına alamazsınız. Ama oruç ne yapıyormuş? Alıyormuş. Yine mesela namaz kılan birisinin duası kabul olur diye bir şey duydunuz mu? Peki oruçlunun duası kabul olur? Amellerde bak hep bir teşvik var. Yine mesela işte namazda bile 10 veririm, şuna şu derim. Ama oruçlunun duasında belli bir şey var mı? Onun duası nedir? Bana ait diyor. Demek ki orucun insana kazandırdığı o kadar çok şey var ki bu da insanın nefsinin tezkiyesinde, temizlenmesinde neymiş? Çok büyük bir faktör olan meselelerden birisi. Öyleyse oruca çok dikkat edelim kardeşlerim. Haç yine nefisler için nedir? Tezkiyedir. Haccın menasikleri de böyledir. Düşünün, haccı mebrur olan, yani makbul bir haccı yapan bir insan anasından doğduğu gibi ne oluyor? Tertemiz oluyor. Yani o ana kadar işlemiş olduğu bütün günahlardan ne yapıyor? Arınıyor. Öyleyse gücümüzün yettiğinde hacca ne yapacağız? Muhakkak gitme yollarını arayacağız. Allah hepinize hac yapmayı nasip etsin. Demek ki Allah'ın emrettiği şekilde onun menasiklerine uyarak, harfi yerine onun rızasını arayarak hac yapan insan da nefsini nasıl temizliyormuş? Tertemiz. Bu da yapılan salih amellerden ve nefisleri temizlikten, tezkiyeden bir tanesi. Evet. Güzel ahlak ve işi doğrulukla yapmak da tezkiyedir. Allah Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla ne yapın? Beraber olun diyor. Doğruyu getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte kötülükten sakınanlar onlardır diyor. Bakın bu ayeti kerimede de üç şey ortaya çıkıyor. İman eden ne yaparmış? Allah'tan korkun. Allah'tan korkanmış. Ve kimlerle berabermiş? Sadık. Sadık kim? Allah'tan korkan. Allah'tan korkan kim? İman eden. Yani ayet de kendi içinde ne yapıyor? Dönüyor ve bize bir mesajları ne yapıyor Allah? Yakalatıyor. Öyleyse kardeşlerim, demek ki kişinin sadece iman etmesi yetmiyor. Allah korkusunda ne yapacak? Taşıması gerekiyor. Bunu da muhafaza edebilmesi için ne yapması gerekiyormuş? Sadık insanlarla arkadaşlık yapması gerekiyor ki Allah'tan korkan ve imanını muhafaza eden insan olsun. İman etmek belki an meselesi ama bunu korumak neymiş? İşte ölene kadar bunu taşımak her müminin üzerine şart. Ölebilen ne yapacak? Müslüman üzerine ölmeye gayret edecek. Demek ki bunların yanında şimdi yavaş yavaş azalara dönmeye başladık. Adaletli olmak tezkiyedir. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adil davranmamaya itmesin. Adaletli olun. Bu Allah korkusuna daha çok yakışan bir davranıştır. Allah'a isyandan sakının. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Evet. Adaletli olma. Bu hayatımızın birçok safhasında gündeme gelebilir mi? Her ne olursa olsun, babamız dahi olsa, yapmış olduğumuz şahitlikte ne yapacağız? Hakkı söyleyeceğiz. Velev ki birilerinden hoşlanmasak dahi, düşünün Halid bin Velid müşrikken ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Senin gibi dürüst, ahlaklı, karakterli birisi hala şirkte, pislikte nasıl durur anlayamıyorum diyor. Ondaki vasıfları söylüyor mu? Ama onun şirkte ve küfürde olduğunda belirtiyor mu? Belirtiyor. Bakın, o an müşrik halindeyken zikreden bir insanın sözlerine gidelim. Kendime yalanı yakıştırsaydım Muhammed'e orada yalancı derdim diyor. Bunu kim diyor? Müşrikken diyor, değil mi? Düşünün kardeşlerim. Yani bir müşrik adaletli olur da bir mümin nasıl olur? Şimdi tekrar ayete dönelim. Bir kavme kininiz onlara karşı adaletli olmamayı getirmesin diyor, değil mi? Bir müşrik bile konuşurken peygamber hakkında adaletli oluyor mu? Bizim nasıl olmamız gerekiyor? Veya şu ana kadar olan olayları nasıl değerlendirdik? Bundan sonra olan olaylara nasıl bakmamız gerekiyor? Bunların üzerinde bir duralım. Anlatabildim mi? Demek ki müminin hal ve hareketlerini öğrenmeden, ki zaten dikkat ederseniz burada hep ayetlerin seyrinde gidiyoruz. İyi bir Kur'an okuyucusu olma, insanın takva ehli olmasına da neymiş? Sebeplerden bir tanesi. Yine kardeşlerim, muamelelerde müsamaha ve af tezkiyesi. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, ey iman edenler, öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın öldürülür. Ancak her kimin cezası kardeşi tarafından bir miktar bağışlanırsa, artık taraflar hakkaniyete uymalı ve öldürülen ona gereken diyeti güzellikle ödemelidir. Ve bu söylenenler Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır diyor. Bakara 179'da. Düşünün, bir şeyde musamaha gösterilse, gösterilmese, neden gösterilmez? Düşünün, babanız öldürülmüş, kardeşiniz öldürülmüş, eşiniz öldürülmüş, çocuğunuz öldürülmüş. Dinde bunun karşılığı nedir? Haksız yere öldürülmüşse karşıdaki kısas edilir. Yani öldüren onun karşısında ne yapılır? Öldürülür. Ama bu kadar canı yanan birisi, öldüren Müslüman ama bir şeylik yapmış, bağışlayabilirsin diyor mu? Diyet isteyebilirsin diyor mu? Göstermese göstermese insan bu meselede ne yapmaz? Göstermez değil mi? İşte Allah Azze ve Celle burada muamelede af yolunu ne yapın? Tutun diyor. Yani müsamaha gösterin. Ama göstermeye de ne yapabilirsin? Bilirsin. Ama gösterme kişiyi ne yapar? Hakka karşı yumuşatıyor. Allah'ın bütün şiarları yani emirleri yine tezkiyedir kardeşlerim. Ayet-i kerimede geldiği gibi iyilik yüzünüzü doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir diyor. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir, anlaşma yaptığı zaman sözünü yerine getirir, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Muttakiler bunlardır. Allah hepimizi böyle olmaya itsin, böyle olmaya hepimize nasip etsin diyeyim. Evet. Demek ki burada iyilik ile murad edilen neymiş? Allah'ın sevdiği bütün hayırlı hasretler neymiş? İyilikmiş. Asıl iyilik derken demek ki bizim görmüş olduğumuz iyilik neymiş? İyilik değil. Bunu anladınız mı? Nasıl anladınız? Hangi ayetten anladınız bunu? O nefsini, hevasını ilah edineni görmedin mi diyor. Bunu göz önüne getirmeden bunu anlamanız mümkün değil. Asıl iyilik neymiş? Nefsi, hevayı ilah edinme değil. Allah'ın iyi dediği iyi, Allah'ın kötü dediği kötüyse bak o zaman sen muttakilerdensin. Ama senin hoş gördüğün iyi, hani geçen derste anlattığımız gibi amel ettik. Mesela bir yere gittik. Sözümüzü taltif ediyorlarsa, bizi ululuyorlarsa, güzel gösteriyorsa iyi. Eğer bizi taltif etmiyorsa kötü. Selam vermiyorsa, konuşmuyorsa, uzak duruyorsa kötü. Bu tipte bir davranışa gidiyorsa bu muttakilik mi? Değil. Asıl iyilik neymiş? Şu vasıfların üzerinde Bakara 177'yi hasreten kocaman bir kağıda yazıp şöyle teker teker altını çizerek bu huylar bende var mı yok mu kontrol edelim. İnşallah. Demek ki asıl iyilikten kasıt Allah'ın sevdiği huy, hal ve hasretler. Böylece Allah onun takvasını ne yapıyor? Esası sayıyor. İyi davranış asla evlere arkadan gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış korunan ve ölçülü giden kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarınızdan girin, Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz diyor. Bakara 189'da. Demek ki kardeşlerim, kim iyilik yaparsa o sakınıyor. Kim de sakınmışsa o da ne yapıyor? Tezkiye oluyor. Zira nefis ve kalp iyilikle tatmin oluyor. Bunu anladınız mı? Yapmış olduğun bir iyilik seni sevindiriyorsa, işlemiş olduğun kötülük de seni üzüyorsa, sen nesin diyor? Tam bir müminsin diyor. Zühd babında gelen rivayette. Bunu anladınız mı? Yapmış olduğunuz iyilikler sizi sevindiriyorsa, işlemiş olduğunuz günahlar da sizi üzüyorsa, mümindir derken burada kastedilen nedir? Anladınız mı kardeşlerim? Kalbiniz duyarlı. Kalbiniz açık. Yani gelen, yapılan her amel ne yapıyor? Burada bir şey görüyor. Kontrola giriyor. Hesaba gidiyor. Yani ben bunu yaparsam Allah'ı razı eder miyim? Veya ben bunu yaparsam Allah'ın gazabına uğrar mıyım? Demek ki kalbin diriliği kişinin müminliğine alamet. Bu da ne yapıyormuş? Demek ki yapılan iyilikler insanı bir yerde tezkiye. Nedamet duyması da müminliğinin alameti. Tabii. Çünkü mümin günah işlediği zaman üzerine ne yapar? Dağ devrilmiş zanneder diyor. Bütün ağırlık üzerinde gibi hisseder. Bu senin müminliğinin alameti. Ama facir diyor günah işlediğinde ne yapar? Bir sinek konmuş da gitmiş gibi diye zanneder. Yani hiçbir rahatsızlık dahi ne yapmıyor? Duymuyor. Mesela nasıl yakalayacağınız bilmiyorum. Saralı bir kadın geliyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den kendisine dua etmesini ve Allah'ın bu hastalıktan kendisini kurtarmasını istiyor, değil mi? Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? İstersen diyor sabret, karşılığını cennette al diyor. Kadın olur dedikten sonra ne diyor? Sara olduğumda diyor kendime dikkat etmiyorum diyor, yani edemiyorum. Üzerim açılıyor, yani bir yerim gözüküyor. Dua etseniz de Allah'ın Resulü bir yerim gözükmese diyor. Şu düşünceyi görüyor musunuz? Yani bunları yakalamanızı tavsiye ederim. Kadın saralı olmadığı halde şu sokağa çıkanların hali. Onlar giymeyi. Bir kadın bakın sara hastalığında bile bunu düşünebiliyorsa bu bunun neyi? İman alameti. İşte Allah'tan geldiğini ne yapıyor? Takdir ediyor. İsyan etmiyor. Ve bunun akabinde kendisinin dikkat etmemesinden, kendisine eza cefa geleceğinden korkuyor ve ne yapıyor? Yine takva yolunu seçiyor. Bak müminliğinin alameti bu. Yani bunları güzel yakalarsak Allah bize de aynı imanı nasip eder. Bunlara dikkat edin. Aleyhissalatü vesselama gittim diyor. Vabise bin Mabed. İyilik ve kötülükten sormaya mı geldin dedi. Evet dedim. Buyurdu ki kalbinden fetva al. İyilik nefsin yatıştığı, kalbin huzur bulduğu şeydir. Kötülük ise nefiste düğümlenen, göğüste dolanan şeydir. İnsanlar sana fetva verse bile sen kalbine danış. Bunu anladınız mı? Hani ilk derste hatırlarsanız, göğsünde düğüm olan, sıkıntı olan bunu atmadıkça ne olmazdı? Takva ehli olamazdı, eremezdi. Bunu anladınız mı? Bu onun açılımı işte. Yani kalbe sorduğunda o doğru kuracak. Kalbin daha halen sıkıntıdaysa sen haksızsın. Bunu anladın mı? Sen haksızsın. Bunu at. Bunu kalbinden atacaksın. Aleyhissalatü vesselama geldim. İyilik ve kötülükten sormaya mı geldin dedi. Evet dedim. Buyurdu ki iyilik nefsin yatıştığı, kalbin huzur bulduğu şeydir. Aynı deminki hadiste yapmış olduğun iyilikler seni ne yapıyor? Sevindiriyorsa, işlemiş olduğun kötülükler de seni üzüyorsa sen neysin diyor? Tam bir müminsin. İşte müminliğin alameti neymiş? Bu. Kötülüğü sorduğunda ne diyor? Nefsinde düğümlenen. Bu bir haset olabilir mi? Çekememezlik olabilir mi? Birinin sana yaptığı iftiraya karşı sinirlenme şu o olabilir mi? Ne yapacaksın? Allah vekil de çekil. Anlatabildim mi? Bunları atmadıkça iyiliği de kötülüğü de kalp ne yapamıyormuş? Anlayamıyor. Yani takva ehli olamıyor. Evet kardeşler. Nefislerin tezkiyesinde Allah'tan sakınmak ibadetin sonucudur. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi ey insanlar sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki böylece korunmuş Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış olursunuz diyor. Bakara 21'de. İşte bu nefislerin tezkiyesinde peygamberlerin metodudur kardeşlerim. Allah kendisine ibadeti emrettiği yerlerde gönderilen peygamberlerin çoğunu zikrettikten sonra şöyle buyurması gibi. Hakikaten bu bütün peygamberler ve onlara iman edenler bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin. Enbiya 92. Demek ki kardeşlerim nefislerin tezkiyesi, Allah'tan sakınma, bu da ibadetin sonucu. Bir Yusuf Aleyhisselam'ı düşünün. Kendisi dünyanın en yakışıklı, en güzel insanlarından birisi. Kiminle imtihan oluyor? Adem'in kızlarından güzelliğinin yarısı verilen birisiyle. Değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanlarına bakın. O kadar ağır imtihanlar ki bize göre, değil mi? Ama hiç zorlanmış mı? He? Bir çocuğu olmamış, yüz küsür yaşına kadar. Çocuğu olmuş, kurban edilmesi istemiş mi? İstenmiş. Karısını çocuğunu götürmüş, hiç kervan geçmez, kuş uçmaz yere bırakmış mı? Bırakmış. Yani o kadar çok imtihan var ki, hiç tereddütsüz bunları yerine getirmişler mi? Hastalığı olan, zengin olan birçok şeylere bakın şöyle teker teker. Hepsi de ibadeti harfiye ne yapmış? Yerine getirmiş. İşte bu da neymiş? Nefislerin tezkiyesinde ibadeti Allah'a yapma, gönül rızasıyla yapma, hiçbir sıkıntı duymadan yapma insana neler kazandırıyormuş? Takva ehli oluyorsun ve Allah'ın emrettiğini yerine getiren ve onun karşılığında da ferasetli, Allah'ın razı olduğu kullar seviyesine çıkma. Evet. İbadet, Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bütün sözler, gizlisi ve açığıyla amelleri içine alan bir kavramdır. Namaz, zekat, oruç, hac, doğru sözlülük, emaneti eda, ana babaya iyilik, sıla-i rahim, ahde vefa, iyiliği emir, kötülüğü yasaklama, kafirler ve münafıklarla cihat, komşuya, yetime, fakire, yolcuya, köleye, hayvanlara iyilik yapma, dua, zikir, Kur'an okuma ve benzer ibadetlerin hepsi bu kavrama dahildir kardeşlerim. Yani söz, fiil, düşünce hepsinin eyleme döküldüğü noktanın adı neymiş? İbadet, yani kulluk dediğimiz esas. Böylece Allah ve Resulünü sevmek, Allah'tan korkma, ona yönelme, dini ona halis kılma, hükmüne sabretme, nimetine şükretme, kazasına rıza gösterme, ona tevekkül etme, rahmetini ümit etme, azabından korkma ve benzerleri Allah'a ibadet kapsamındadır. İşte bu da tevhid açılımı. Bunu anladınız mı? Baştan gelelim bakayım. Şu üç şeyi diyor, kim yaparsa imanı bütün damarlarında ne yapar? Azalarında hisseder. Neydi? Allah'ı ve Resulünü her şeyin üzerinde sevme. Allah için sevme, Allah için buğz etme. Ve küfre girmek, ateşe girmektense ateşe girmeyi ne yapma? Tercih etme. Değil mi? Yani dinden çıkmaktansa ateşe girmeyi tercih etme. Bunu şöyle bir düşünün bakalım. Allah'ı ve Resulünü her sözümüzde, her işimizde, her amelimizde en üstün tutuyor muyuz? Bir haremlik selamlıktan tutun, bir yolda yürümeye tutun, bir ana baba ilişkisinde, bir kardeş ilişkisinde, bir akraba ilişkisinde, bir ticarette, alımda, satımda, bir kardeşe karşı kafadan geçirilmede, hayallerimizde, geleceğe bakışımızda, günlük yaşayışımızda, televizyon seyretmede, müzik dinlemede, aklınıza gelen ne varsa Allah'ı ve Resulünü ne kadar yukarıda tutuyoruz. Bunu yapmazsanız bakın tezahürüne. Aman Kur'an aşağıda taşıma. Aman abdestsiz okuma. Aman şunu şöyle yapma. Aman bunu böyle yapma. Aman gece saçını tarama, ıslık çalma, tırnağını kesme. Vay gargı öttü. Yani dinin anlaşılmadığı her yerde tevhidin hilafına neler varmış? Bir şeyler var. Yani Allah'ı ve Resulünü her şeyin üzerinde tutmayan insan birçok şeyi ne yapar? Yukarıda tutar. Yani takva Allah'ın varlığını, birliğini, kadrini bilme kardeşlerim. Ona yönelme derken gönüller biliyorsunuz sürekli değişir. Bu yüzden Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ne diyor? Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim, benim kalbimi de İslam'da ne yap? sabit kıl. Kalpler neyle yönelir? Hemen hemen her şeyle, değil mi? Gözünün gördüğü, kulağının işittiği, yediği, içtiği, giydiği her şeyle değişir mi? Mümkün. O yüzden böyle naslara şöyle bir gittiğinizde, yediği haram, içtiği haram kıssasına bakın. Elbisenin kulu, dünyanın kulu, paranın kulu, kadının kulu kahrolsun diyor mu? Demek ki bir kadına bakmaya alışan kadının peşinde gidip aşık olabilir mi? Mal hırsına kapılan birisi sürekli mal peşinde koşup helalı harama dikkat etmeden bunu biriktirme yoluna gidebilir mi? Gider. Yani dünyaya, dünyanın içindeki zevklere bakan, eden, demek ki hırslanan ve onun peşinde koşan insan ne yapıyor? Neye aşırı giderse ona doğru yönelip gidiyor. Bizim yönelmemiz ne olacak? Allah'a ve Resulüne. Dini ona halis kılma. Bu nasıl olur? Mesela yaşamış olduğumuz toplumda hasbelkader anası babası hangi mezhepten, hangi meşreptense insanlar ne yapıyor? Aynı şekilde gidiyor. Doğru mu? Yanlış mı? Allah bu ibadetten razı olur mu? Bu ibadetin şekli, yapılışı böyle mi, değil mi? Hiç bakılıyor mu? Bakılmıyor. Allah nasıl istiyor? İbadet edin edin ama halis olsun. Yani şirksiz. Şirksiz olsun diyor. İşte şirksiz yapabilmek de neyle geçiyor? Yine bir ilimden geçiyor. Hükmüne sabretme. Bunu anladık mı? Oluyor muyuz? Hı? Bir insan neden yaşlanır biliyor musunuz? Yani fıtratın gereği gelen yaşlılığı demiyorum. O takdir edilen bir şeydir. Başına gelen her şey ona çok ağır gelir. Mesela bir körü, bir topalı düşünün. Bir sakatı düşünün. Bir kafasının kel olanı düşünün. Görünüşten çok çirkin olanı düşünün. Hükme ne kadar razı? Şimdi gelelim. Saç ekleyene, dövme yapana, kaşını inceltene, dişini inceltene ne diyor? Neden? Hükme razı mı? Razı mı olmuş? Alo. Aleykümselam var amcada. Şu an şey diyeyim de bir buçuk saat sonra inşallah. Müsaitim inşallah. Görüşürüz inşallah. Bunu anladık mı? Yani hükme rıza derken bu yönünü bir alacaksınız. Onun dışında çocuğu ölmüş. İsyan ne diyor? Sabır mı ediyor? Kız çocuğu olmuş. Erkek istiyor mu? Erkek olmuş. Çocuğu olmamış. İstemek haram değil. Ama isyan etme, hükme rıza gösterme değil. Yani bu tip hükme rıza göstermeleri düşünerek, yani olan vakalarla ele almadıkça yakalamamız çok zor. Peki nimete şükretme nasıl oluyor? Aynı. Haddi bilme. Şımarma mı? Cehennemin ilk tutuşturacağı üç kişi kimlerdi? Demek ki çok dikkat etmek gerekiyor. Nimete şükür, elhamdülillah demek değil. Mesela ilk orucun nasıl farz kılındığını bilir misiniz? Şit aleyhisselam zamanında zenginler fakirlerin kıymetini bilmiyor. Açlıklarını takdir ettikleri halde onlara bir şey ne yapmıyor? Vermiyorlar. İlk oruç kime farz kılındı? Zenginlere. 4 öğün yemek yiyorlardı. 2 öğün ne yaptı? Onlara yasaklandı ki açlığın kıymeti bilinsin de açlarında durumu anlaşılsın, onlara yardım edilsin diye. Onun için kardeşlerim şükretme, yani verilen nimete şükretme. Mallar ne ele alınır? Bir amanın yanında gözü gören aynı mıdır? Kolu tutandan tutmayan bir midir? Felç olan bir insandan olmayan aynı mıdır? Dili pepe olandan olmayan bir midir? Biliyor muyuz bunların kıymetini? Hı? Göz helala mı bakıyor? Helal haram demeden her şeye bakıyor mu? Ağız iyiliği mi emrediyor? Onun dışında her şeyi mi konuşuyor? Kulak hakkı mı dinliyor? Bir kaval sesi dahi olsa müziğe kalkasını kulağını tıkıyor mu? Yani hangi şeye bakarsak bakalım nimetin şükrünü şöyle bir gözden geçirelim. Bunun dışında kader dediğimiz bir olay vardır ki buna rıza gösteriyor muyuz? Bu baht, bahtlı, bahtsızlık gibi ele alınan şeyler var ya, yani isyana dalacak en ufak bir sözünüz bütün amellerinizi heder edebilir mi? Düşünün, çok açsınız, inşallah teşbihte hata olmaz, bir yemek yapmışsınız, tuzunu öyle bir atmışsınız ki zehir olmuş, yenir mi? Aynı ameller de buna benzer. Evet. Ona tevekkül etme. Nasıl olur bu? Ona sığınma, ona güvenme. Sığınma ayrı. Tevekkül. Düşünün onu da var. Her şeyde onu gözetme. O kuşların diyor, aç karnına yuvadan ayrıldıkları gibi rızıklandırılırdınız diyor. Ve tevhidle alakalı ayetlere baktığınızda şeytanın insanoğlunu ilk korkuttuğu nokta neymiş? Açlık, rızık. Ben sizden diyor, beni doyurmanızı istemiyorum diyor. Sizi doyuran benim. Sadece bana ibadet etmenizi istiyorum diyor. Okudunuz mu bu ayetleri? Ha, 57. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım dediğin ayetin akabinde gelen. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin kendisine tevekkül nasılmış? Şeksiz ve şüphesiz. Neden biz rububiyet ve uluhiyet diye ayırarak öğreniyoruz? Kafir olsun, Müslüman olsun, inanan olsun, küfreden olsun veya yaratılan her yaş nefsi doyurmak kimin üzerine? Bunda şek şüphe var mı? Peki neden inanan insanlar duyar? Şeytanın verdiği vesveseyle. İşte bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki tevekkülü neler bozuyor? Aslında teferruatına girdikçe birçok mesele karışacak, karışmayacak aslında da imtihanla karşı karşıya kalınacak insanlar da. Kendiniz tefekkür edip bulmaya çalışın inşallah. Ama siz gerçekten Allah'a tevekkül etseydiniz, güvenseydiniz, aç karnına yuvadan kuşların havalanıp tok karnına döndükleri gibi ne yapardınız? Rızıklandırılırdınız diyor. Yine rahmetini ümit etme, azabından korkma ve bütün bu ibadetleri Allah'a karşı yapma. Bu kulluk kardeşlerim Allah'ın sevdiği, razı olduğu ve insanları onun için yarattığı gayedir. Yani cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Ve bütün peygamberlerin gönderilmesi de nedir? Bunun içindir. Allah'a kulluk edin, tağuttan ne yapın? Sakının diyor. Evet. Allah onların bir kısmını doğru yöne iletti, onlardan bir kısmını da sapıklığı hak etti. Yeryüzünde gezin de görün, inkar edenlerin sonu nasıl olmuş diyor. Yine Allah subhanahu ve teala, senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, şu halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Enbiya 25'te. Resuluna bunu ölünceye kadar devam ettirmesini emretmiş ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbına kulluk et demiştir. Hicr 99'da. Evet. Meleklerini ve peygamberlerini bununla vasfetmiş. Yine göklerde ve yerde olan bütün varlıklar onundur. Katında olanlar ona kulluk etmekten ne çekinir ne de yorulur. Gece gündüz hep Allah'ı tesbih eder, usanmazlar. Enbiya 19:20. Allah Resulü'ne geliyorlar aleyhissalatü vesselama. En hayırlı amel hangisidir diye soruyorlar. Ne diyor? Az bile olsa devamlı yapılan ibadetlerdir diyor. Buradaki kast farz mı nafile mi? Nafileler kastediliyor. Az bile olsa devamlı olan, sürekli olan diyor. Ve siz amel ettikçe Allah size sevap yazmaktan ne yapmaz? O sanmaz. Siz bir karış gelseniz Allah size bir arşın gelir. Yürüyerek gelseniz koşarak gelir diyor. Bunu anladınız mı? Yani Allah'a karşı ibadet etmekten ne yapmayacakmışız? O sanmayacakmışız. Bu da bizi ne yapar? O sanmamada zaten müminliğin nesi? Alametleri. Onun için sadece farz olan ibadetlerle ne yapmayacağız? Yetinmeyeceğiz. Ne de? Sünnetlerin hiçbirini yapmasanız, farzları kılarak cennete gidemez misiniz? Gidersiniz. Aynen o Necip'li adamın misalinde olduğu gibi. İşte sana bizim elçi, bize diyor senin elçin geldi. Şöyle şöyle dedi. Bundan başka var mı? Dilersen nafile diyor. Adam ne diyor? Ben buna diyor farzlara ne bir şey eklerim ne de bir şey çıkarım. Eğer sözünde durursa cennet ona hak diyor mu? Ama hadis-i şerifte ne diyor? Kul Allah'a farzlarla yaklaşır. Sonra nafilelerle. Öyle olur ki Allah'ın gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı mesabesinde olur. Allah'tan ne dilerse ve hemen Allah ona ne yapar? Verir diyor. Sadece ölüm hariç. Çünkü onu ezelde ne yapmış? Öyle takdir ettim diyor. Demek ki Allah'a yaklaşma neylenmiş? Nafilelerle. Ama devamlı, sürekli. Bunda da ne yapmayacağız? Usanmayacağız. Bu da müminin neymiş? Alametlerinden. Evet. Din tamamen ibadetin içindedir kardeşlerim. Aynen Cibril hadisinde olduğu gibi Cibril'in bir sahabe kılığında gelerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e sorduğu soruları hatırlayın. Orada iman nedir diye sorduğunda kalple alakalı. İslam nedir diye sorduğunda azalarla alakalı sudur eden her şeyi. Ve ihsan da neydi? Sen Allah'ı görmesen de Allah'ın her yerde seni görüp gözettiğini bilmendir demesi. Demek ki kardeşlerim kişinin bu gibi hareketlerinin hepsini neye giriyormuş? Dine. O diyor Cibril'di. Size ne yaptı? Dininizi öğretmeye geldi diyor. Demek ki din boyun eğme ve itaat manasına geliyor. Allah'ın dini ise ona ibadet etme, itaat etme ve ona boyun eğmedir. Emrolunan ibadetse itaat etme ve sevgi manalarını kapsıyor ki bu da Allah-u Teala'ya itaat ve ona muhabbet gayelerini güdüyor. Bu ibadet Allah-u Teala'nın uluhiyetine karşılık yapılan kulluktur. Bunun için tevhidin unvanı La ilahe illallah sözüyle ifade olunur. Bunun zıttı onun rububiyetini kabul edip ona ibadet etmeme ve ondan başkasına ibadet etmektir. Bu cümleyi anladınız mı? Rububiyeti kabul edip uluhiyeti reddetme. Yani la ilahe illallah'ı reddeden insanlar neyi kabul neyi reddediyor anladınız mı? Yani şöyle Tirmizi'nin Kitabul Misal'de geldiği gibi sizin bir köleniz olsa diyor. İşte ev, işte iş. Adam diyor yese, içse, çalışsa ücretini de götürüp bir başkasını ödese bundan memnun olur musunuz diyor. İşte şirkin misali neymiş? Bu. Yaratan kim? Rızık veren, sıhhat veren, ömür veren bunları bilip dururken ona kulluğu yerine getirmeyip ondan gayrısına getirme nedir? Gerçek kulluk değil. İşte insanoğlunun içine düşmüş olduğu safsata şaşkınlık neymiş? Burası. Bunu yakaladınız mı? Zaten Bakara 21-22'yi şöyle hassasiyetle okuyun. Allah Azze ve Celle önce sizi Rablığına sevk ediyor. Hala bunları bilip dururken diyor başkasına mı ibadet edeceksiniz diyor. Yani size rızık veren, göğü tavan yapan, yeri sizin için bir döşek, içinden birçok yemişler çıkaran kim? Allah. Bunları hala bilip duruyorsunuz ama ibadetiniz bana değil diyor. Bu caiz değil diyor. Anlatabildim mi? Demek ki La ilahe illallah sözünü harfiyen yerine ne yapacağız? Getireceğiz. Allah'ın sevdiği, razı olduğu, seçtiği kullarını vasıfladığı ve peygamberinin gönderdiği ibadettir. Şayet Allah'ın bütün sevdiği şeyler ibadet ismine dahil ise niçin ibadet kelimesinin üzerine başka birçok isimler ekleniyor? Mesela Fatiha'daki ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım isteriz ayeti ve peygamberine sen yalnızca ona ibadet et ve yalnızca ona dayan. Hud 123'ten. Nuh Aleyhisselam'a söyle ki Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin diyor. Nuh 3'te. Ayetlerindeki gibi. Diğer peygamberlerin sözleri de böyle denirse. Denilir ki bunun benzerleri vardır. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Çirkin işler münkere dahil olduğu halde ne yapılıyor? Ayrı zikrediliyor. Şüphesiz ki Allah size adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan, azgınlıktan nehyeder. Öğüt almanız için size böyle öğüt verir diyor Nahl 90'da. Bu ayetteki gibi akrabaya iyilik, adalet ve ihsana dahil. Çirkin işlerin ve haddi aşmanın kötülüklere dahil olması gibi buna rağmen Allah Azze ve Celle bunları ne yapıyor? Ayrı ayrı zikrediyor. Yani ibadet derken tek kelime olarak ne yapmıyoruz? Ele almıyoruz. Bizden sudur eden her şey, söz, fiil, amel. Ama bunun iyileri var mı? Var. Sevdiğinin razı olduğu hareketler. Kötüleri var mı? Var. Bunların hepsi ayrı ayrı vasfedilecek ki insan da bunları ne yapsın? Birbirinde ayırt edebilsin. Onun için kardeşlerim, Allah Subhanahu ve Teala dinini anlatırken teker teker her kelimenin üzerinde hassasiyetle duruyor ki biz ne yapmayalım? Bunların üzerinde ihtilafa düşüp bunda yanılgıya düşüp yanlış hareket etmeyelim diye. Ama dinin dışında hareket eder, Allah'ın emir ve nehilerinden uzak durursak bunu yakalamamız da nedir? Mümkün değil. Bu sefer nefsin, hevanın ilah olması, bir kadına ilah edinme, dünyayı ilah edinme, paranın ilah edilmesi hep bunlardan kaynaklanıyor. Aynen. Ey iman edenler, Allah'tan korkun, ne yapın diyor? Sadıklarla beraber olun. Eğer imanı sadece kendi bünyemizde muhafaza etmeye çalışırsak bunların hiçbirini başarmamız nedir? Mümkün değil. Evet. Yine ibadet kelimesine baktığımızda bazen genel olarak geliyor. Bunlardan genel anlamların veya diğer fertlerinde bulunmayan bir özelliği olduğu için isimleri geçen Nuh, İbrahim, Musa, İsa Aleyhisselam gibi peygamberlerin diğer peygamberlerden ayrı bir özelliği olduğu için Rasuller kelimesinden sonra bir bir isimleri ne yapıyor? Sayılıyor. Bazen de kelimede mutlaklık bulunduğu için bundan gelen mana anlaşılmaz. Şu ayetlerde olduğu gibi. Mesela işte o kitap bunda şüphe yok, müttakiler kötülükten korunacaklar için hidayettir. Onlar ki gayba iman edip namazı dürüst kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. Ve onlar ki hem sana indirilene iman ederler hem de senden önce indirilene. Ahirete de bunlar kesinlikle iman ederler. Bunlar işte Rablarından bir hidayet üzeredirler ve bunlar işte felaha erenlerdir. Gayba iman edenler kavli, iman edilmesi gereken bütün gaybı ifade eder. Lakin burada icmal vardır. Sana indirilene ve senden öncekilere indirilenlere cümlesinin gaybden olduğunu göstermez. Kast edilen onların kendilerine haber verilmiş olana iman etmeleridir ki bu gaybdır. Gaybden haber verilene inanırlar ki bu da sana ve senden öncekilere inenenlerden ibarettir. Burayı anladınız mı? Şimdi gayıp derken bildirilmese geride ne var? Bilebilir miyiz? Mesela Adem'in yaratılışı. Adem topraktan mı yaratıldı? Kim diyor bunu? Allah. Mesela biz sana diyor bunları anlatırken bu geçmişlerin masalları değil diyor. Sen orada da değildin diyor. Biz sana bunu bildiriyoruz ki sen de insanlara ne yapasın? Bildiresin diye diyor. Bunu anlatabildim mi kardeşlerim? Yani gayıp derken illa gelecek değil. Geçmiş de bizim için nedir? Gayıptır. İman ederler derken düşünün, Allah hepinizi fitneden korusun. Birçok bidat ehli, fitne ehli vardır. Mesela kadının eye kemiğinden yaratılmasını Mutezile kabul etmez. Hiç duydunuz mu? Olur mu canım? O da topraktan, işte burada kinaye var falan falan. Geç, bidat ehlinin sözlerine girmeyin. Bu şimdi gaybı tasdik mi, inkar mı? Neyinle tasdik edip neyinle inkar ediyor? He? Akılla kabul ve red mümkün mü? Mümkün olsaydı Allah burada ne derdi? Aklına uyanı al, aklına uyanı uymayanı alma. O zaman vahye gerek var mıydı? Anlatabildim mi? Yani gayba iman derken demek ki hangi meselemiz olursa olsun tamamen vahye ne yapmakla mükellefmişiz? Uymakla. İster bir namaz kılma olsun, ister bir namazın terki olsun, ister bir Kur'an olsun, ister bir oruç olsun, ister Adem'in yaratılması, ister İsa'nın yaratılması olsun. Hangi mesele olursa olsun ne yapmakla mükellefmişiz? Vahye tabi olmakla mükellefiz. Ama burada da birçok usul geçti ama zannedersem ağır gidecek burası. Bunu başka zamana bırakayım inşallah. Kur'an ilimleriyle alakalı da bunu nasip ederse bir ders yapalım. İnşallah ona. Yani buradaki hep usulle gidiyor şimdi. Evet. Demek ki kardeşlerim sen yalnızca ona dua et, ibadet et. Yalnızca ona dayan. Ayeti de tevekkül yardım istemedir ve o Allah'a ibadettendir. Lakin ibadet eden özellikle ona niyet etsin diye özellikle zikredilmiş. Zira o tevekkül diğer ibadet çeşitlerine yardımcıdır. Allah'a ancak onunla, onun yardımıyla ibadet edilir. Bunu anladınız mı? Tevekkülle yardım isteme. O da Allah'a ibadetten. Yani İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyor ya. Yaratılmışın Allah'a kullukla kemale ermesi, kulun kulluğunu gerçekleştirmesidir. İnsan Allah'a kulluğunu ne kadar artırırsa o miktarda kemali artar ve derecesi ne yapar? Yükselir. Kim yaratılmışın bir vecihle kulluktan çıkacağını vehmederse veya ondan çıkmanın daha kamil olacağını vehmederse o mahlukatın en cahili, belki en sapığıdır. Bunu anladınız mı? İşte şu şöyle olursa kafir olayım, Hristiyan gibi olayım derse, birisi yemin ederse ne diyor Allah Resulü? O öyledir diyor. Bunu anladınız mı? Yemin ederken birisi gavur olayım, böyle yaptıysan, işte veya Hristiyan gibi olayım gibi yeminlere de ne diyor? Yani doğru bile olsa o onun gibidir diyor. O türlü yemini yasaklıyor mu? Buradaki cümleyi şimdi anladınız mı? Kim yaratılmışın bir vecihle kulluktan çıkacağını vehmederse veya ondan çıkmanın daha kamil olacağını vehmederse o mahlukatın en cahili, belki de en sapığıdır. Yani bir an olsun bir söz bile onu zikretmeyeceğiz. Ne yapacağız? Uzak duracağız o türlü sözlerden. Peki nasıl durulur? Sürekli kendisini bir insan kontrol ederse, kendisiyle anlaşırsa, değil mi? Amellerini sürekli kontrol ederse, buradan girene, buradan çıkana devamlı dikkat ederse, buna da ne yapar? Dikkat eder. Doğru mu? Ama buna dikkat etmezse, İnşallah Şeytan Tuzakları diye kitap bir basılır gelir de, şeytanın Ademoğlunu ifsad ettiği yolları oradan teker teker şöyle kendiniz bir okursunuz, bundan istifade edersiniz. İblis geçmiş ümmetleri öyle yollardan helak etmiş ki kardeşlerim, bir bir zaten Kur'an'da bu anlatılıyor da, Allah kendisinden razı olsun, İbn-i Kayyım bunları teker teker çıkarmış, çok güzel bir eser yazmış. Hepiniz bunu inşallah bulduğunuz yerde alın okuyun. Belki şöyle raflarda birilerinin kalmıştır. Şeytanın Tuzakları ve Ondan Kurtuluş Yolları diye iki ciltlik bir kitap. Demek ki Allah'ın ibadeti sevilecek, onun dışındaki hiçbir ibadet ne yapılmayacak? sevilmeyecek. Misal, Hristiyanlar neden evlenmezler, rahipler, bilir misiniz? Hak mı bu? Günahtan arınacaklarını zannederler. Rahip ve rahibelere bunun için böyle derler. Yani evlenmeyen, bakire kalanlar. Doğru mu bu? Fıtri olan bir şey doğru değil. Yapamazlar. Onun dışında birçok amellere şöyle bakın. Doğru olarak yaptığı sapanlara bakın. Şeytandan arkadaşlık yapanlara, ne bileyim, yalnız yaşayanlara, tamamen insanlardan uzaklaşıp mağarada duranlara, ama din bunların hepsini ne yapıyor? Yasaklıyor. Evet. Allah-u Teala'nın dediği gibi, senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona şöyle vahyetmiş olmayalım. Gerçek şu ki benden başka ilah yok. Onun için bana ibadet edin. Böyleyken dediler ki, Rahman çocuk edindi. Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler Allah'ın çocukları değil, ikram olunmuş kullarıdır. Onlar Allah'ın sözünün önüne geçmezler. Hep onun emriyle hareket ederler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Onlar Allah'ın hoşnut olduğu kimseden başkasına şefaat etmezler. Hepsi de onun korkusuyla titrerler. İşlerinden kim, ben ondan başka bir ilahım derse, biz ona cehenneme ceza olarak veririz. Zalimleri biz böyle cezalandırırız diyor. Enbiya 25-28'de. Yine kardeşlerim, böyle bu tip ayetler devam edip gidiyor. Şimdi düşünün. İsa Allah'ın oğlu dediler mi? Uzeyir Allah'ın oğlu dediler mi? Demelerine sebep ne? Hiç düşündünüz mü? Yine hep akli, biliyor musunuz? Yani bir babasız çocuk olur mu? Akla göre olmaz. Allah ol dedikten sonra olmayacak bir şey var mı? Zübeyir 100 sene uyuyor. 100 seneden sonra çıkıp geliyor. Gelebilir mi? Allah isterse neden gelmesin? Ashab-ı Kehf vakasına bakın. Peki Allah İsa Allah'ın oğlu demeleri diyen insanlar neden Allah'a Adem Allah'ın oğlu demiyorlar? Denmesi gereken ilk bu değil mi? Yani akıllarına göre. Yani öyle bir akılla sapmaya gitmişler ki, ama bugün günümüze gelelim, aynı şeyler yine var. Doğa tanrısı şunu yaptı. Ay böyle, tabiat ana bunu dedi. Ne demek bunlar, biliyor musunuz? Olimpiyatlar adı altında yaptıkları şeylere bakın. O meşale taşıyanlar, yaptıkları haritalar, bütün tanrılarının, yani kabul ettikleri o felsefenin, bütün tanrılarının hareketleri, huyları, şeyleri. Onları herkese hareket olarak, düşünce olarak empoze ediyorlar mı? Buradaki anlatmadaki kastım şu. Hakkı öğrenmediğimiz zaman batıl her zaman ayakta, kardeşlerim. Hak geldi mi de batıl kendiliğinden ne yapıyor? Zahil olup gidiyor. Hakkı öğrenmediğimizde düşüncede olsun, hareketimizde olsun, ev yaşantımızda olsun, batıl hakim, bunu unutmayalım. Ve takva ehli olmamız da mümkün değil. İnsan sakınacağı bir şeyi öğrenmezse nasıl sakınır Allah aşkına? Korkacağı varlığı bilmezse nasıl korkar? Bunu anlatabildim mi? Yani cahil her zaman ne yapar? Cesaretli olur. Onun için de Allah Subhanahu ve Teala bizlere kendisinden hakkıyla sakınmayı nasip etsin. Rabbim Subhanahu ve Teala kendisini tezkiye eden değil, Allah'ın tezkiye ettiği salih kullardan hepimizi eylesin. Rahmetini, bereketini üzerimizde eksiltmesin. Allah'ın bize emrettiği amellerin bizi nasıl temizlediğinin idrakına varan, düşünen ve her yaptığı amelin Allah katına yükseldiğini hesaplayan samimi kullardan eylesin bizleri. İnşallah haftaya müminlerin vasıflarını, yani takva ehli olan kamil insanların vasıfları neler ve onlar kimler, biz onlardan mıyız değil miyiz, inşallah o dersi göreceğiz. Bugün bu kadar yeter inşallah. Allah razı olduğu kullarının arasına hepimizi idrak etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Soracağınız sorular varsa ben. Şunu kapat istersen. Bir şey olmuyor.